꼭 빨리 와냈어요. 눈이 뜨긴 아까보사 미나 사한디링인 모 나카팅알라 사 우라 알람 꼭 나사카나 만 기타 눈이 띄고 나만 스나사자 딩디 나마 우울립 신다 사나이 만이와라 가 사비인 ilang araw pang lipat nakatanga sa harapan ng salamin naghihintay ng bawat bukas lahat naman tayo'y nagkakamali. Ngunit kung paano papauwi sa pagkakamali, yan ang mahalaga. Sabihin mo na kung anong gusto mo, kahit ano'y gagawin para lamang sa'yo. Sabihin medyo maiinis ako kung

ka namang dahilan. Bakit bigla na lang nang iwan? Di na alam ang gagawin upang ika'y magbalik sa'kin. Ginawa ko naman ang lahat. Bakit bigla na lang naghanap? Hindi magbabago pagmamahal sa'yo. Sana'y pakinggan mo ang awit ng song ito. Tulad ng mundong hindi tumitigil sa pag-ikot, pag-ibig di mapapagod. Tulad ng ilog na hindi tumitigil sa pag-agos, pag-ibig di matatapos. Sutulang mukha mo ay laging na sa panaginip. Bakit biglang pinagbalik? Pagsasamahay tila nawaglit ang dating walang hanggan. Nagkaroon ng katapusan. Hindi magbabago pagmamahal sa'yo. Sana'y pakinggan mo ang awit ng pusong ito. Sa pag-ikot, pag-ibig di mapapagod. Tulad ng ilog na hindi tumitigil sa pag-agos, pag-ibig di matatapos. Tulad ng ilog na hindi tumitigil sa pag-agos, ibig di matatapos. Kasama. sa lahat ng aking ginagawa. Ikaw lamang ang nasa isip ko, Sinta. Sana'y di na tayo magkahiwalay kahit kailan pa man. Ikaw lamang ang aking minamahal. Ikaw lamang ang tangi kong inaasahan. Makapiling nang maulit pa ang nakaraang ayokong maalala. Bawat oras na wala ka, parang mabigat na parusa. Huwag mong kakalimutan na kahit nag-iba, di ako tumigil mag sa aking piling, mahal ko iyong dinggin. At wala niyang iba pang mas mahalaga sa tamis na dulot ng pag-ibig nating dalawa. Sana naman makikinig ka kapag aking sasabihin minamahal kita. Yan ang panalangin ko at hindi papayag ang pusong itong mawala ka sa aking piling. Mahal ko iyong dinggin at wala nang iba pang mas mahalaga ng pag-ibig nating dalawa. Sana naman makikinig ka kapag aking sasabihin minamahal kita. Panalangin ko sa habang piling ka, makasama ka, yan ang panalangin ko. At hindi papayag ang pusong itong mawala ka sa aking piling. Mahal ko iyong dinggin. Panalangin ko sa habang piling ka, makasama ka, yan ang panalangin ko. At hindi papayag ang pusong itong mawala ka sa aking piling. Mahal ko iyong dinggin. Ikaw ang pari, ang hanap ng puso. tayo'y nagpasyang maghiwalay. Nagpaalam pagkat di tayo bagay, nakapagtataka. Saan ka araw na pananang pag-ibig sa isa't isa? Wala na bang nananatiling pag-asa? Nakapagtataka. Sabihin, pati mapakali na hindi makatingin, sana huwag mo na tong palipasin at subukan utasin sa mga sinabi mong na ibang nararapat sa ang bituin na walang sasamahin. Di ko man ito ipakita, abot langit ang daing sa mga sinabi mong na iba. na naman. Lang ya talaga, wala ka bang ibang alam? Namumugtong mga mata. Kailan pa ba kaya ikaw magsasawa sa problema na iyong pinapasan? Hatid sa'yo ng boyfriend mo, hindi mo maintindihan. May kwento kang pang drama na naman. Parang TV na walang katapusan. Hanggang kailan ka ba ganyan? Hindi mo ba alam na walang pupuntahan ang pagtsaga mo dyan sa boyfriend mong tanga? Na wala nang ginawa ko ang paluhain ka sa libo-libong pagkakataon na tayo'y nagkasama. Iilang ulit pa lang kitang nakita masaya na ibinig sa kong isipin na ginaganyan ka niya. Siguro ay niya lang alam ang iyong tunay na halaga. Hindi na dapat pag-usapan pa. Napapagod na rin ako sa aking kakasalita. Hindi ka rin naman nakikinig. Kahit sobrang pagod na ang aking bibig sa mga payo kong di mo pinapansin. Akala mo'y nakikinig, di rin naman tatanggapin. Ayoko nang isipin pa. Di ko alam ba't di mo makayanan na iwanan siya. Ang dami-dami naman dyang iba. Huwag kang nangangambang, baka wala ka nang ibang makita. Na lalaki naman mamahal sa'yo. At hindi niya sasayangin ang pag-ibig mo. Sa libo-libong pagkakataon na tayo'y nagkasama. Ilang ulit pa lang kitang nakitang masaya. Naiinis akong isipin na ginaganyan ka niya. Siguro ay hindi niya lang alam ang iyong tunay na halaga. Intindihan. Parang ang buhay natin ay napagtitripan. Medyo malabo yata ang mundo. Binabasura ng iba ang siyang pinapangarap ko. Sa libo-libong pagkakataon na tayo'y nagkasama. Iilang ulit pa lang kitang nakitang masaya. Nakikinig sa kong isip. sandali na lang. Maaari bang pagtikyan? Aalis na nga. Maaari bang hawakan ng iyong mga kamay? Sana ay maabot ang langit ang iyong mga ngiti. Sana ay masili. Huwag kang mag-alala. Di ko ipipigil sa'yo kahit nalilipat ang isip ko'y tulad sa'yo. Akala ko nung una ni em tiếng ở trôi ra sắp tung xa lắm mi đi cùng na ba Thank you. di ko man maabi. Ikaw ay mahalaga sa akin. Di ko man maisip, sa pagtulog ikaw ang panaginip. Malabo man ang aking pag-iisip, sana'y pakinggan mo ang sigaw nitong damdamin. Ako'y alipin mo kahit hindi mati. Aaminin ko minsan ako'y manhin. Sana at sa iyong yakap ako'y nasasabik. Ayoko sa iba, sa iyo ko hindi magsasama. Sabihin, umasa ka ito ay di ringgit. Madalas man na parang aso at pusa, biliw sa piling mo ko ay masaya. Ako'y alipin mo kahit hindi batid. Aaminin ko minsan ako'y manhin. Sana at iyong naririnig. Sa iyong yakap ako'y nasasabi. Tapos na ang lahat, nandito pa rin ako. Hetong nakatala sa mundo, sa mundo. Kikita mga pangarap ko para sa'yo, para sa'yo. Nararamdaman damdamin mo ba'y masayang magkapiling. Nandito lang ako, naghihintay sa'yo na mapansin ng aking damdamin na para lang sa'yo. Dahil ikaw ang sigaw ng puso ko, ikaw ang nasa isip ko, ang nais ko ay malaman mo na ikaw ang tanging pangarap ng buhay. Pag-ibig ko sa'yo'y ibibigay, ang nais ko ay malaman mo. Sabi niya sa akin, sandali na lang. Akala ko naman ay sigurado na ako. Handa kong tanggapin ang kanyang oo. Bigla na lang nagbago ang isip niya. Di ko akalain na ganun pala siya. Pinaasa niya lang ako. sa akin sandali na lang. Akala ko naman ay sigurado na ako. Biting na ko. Oh, oh. Hindi ko na alam kagaya ko pa. Di bale na lang kaya ako. Thank you. Ikaw ba ay naguguluhan sa aking tunay na nararamdaman sa iyo? Ano pa bang dapat na gawin pa? Sa aking pananamit at pananalita upang iyong mapagbigyan pansin aming paghanga at pagtingin sa iyo. Huwag mo na sana akong pahirapan pa. Kung ayaw mo sa akin ay sabihin mo na. Huwag mo na sana akong ipaasa sa wala. Pangakong di na mauulit pa katulad mong tayo.